جذبات مدینے میں قابو میں نہیں رہتے، جذبات مدینے میں لگ جاتی ہے اشکوں کی برسات، مدینے میں لگ جاتی ہے اشکوں کی برسات، مدینے آغوش کرم میں وہ لے لیتے ہیں سائل کو، آغوش کرم لمحات مدینے میں آ جاتے ہیں ایسے بھی، لمحات مدینے میں خالق کے خزانے جب تقسیم وہ کرتے ہیں، خالق کے خزانے جب تقسیم وہ کرتے ہیں، پھر کیوں نہ ملے سب کو خیرات مدینے میں، پھر کیوں نہ ملے سب کو خیرات مدینے میں، پھر کیوں نہ ملے سب کو خیرات مدینے میں، جنت کی بہاروں میں گھر اپنا بناتے ہیں، جنت کی بہاروں اپنا بناتے ہیں، وہ جن کے گزرتے ہیں دن رات مدینے میں، وہ جن کے گزرتے ہیں دن رات مدینے میں، دربار محمد میں ہوتی ہے رسائی جب دربار محمد میں ہوتی ہے رسائی جب بڑھ جاتے ہیں زائر کے درجات مدینے بڑھ جاتے ہیں زائر کے درجات مدینے میں طیبہ کی زمین پر کیا انوار کی بارش ہے طیبہ کی زمین پر کیا انوار کی بارش ہے تارے سے چمکتے ہیں ذرات مدینے میں تارے سے چمکتے ہیں ذرات مدینے میں عقبا کیا فکر مدینے چل عقبا کی ریاض سی کیا فکر مدینے چل مل جائے گی بخشش کی سوغات مدینے میں مل جائے گی بخشش کی سوغات مدینے میں قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں لگ جاتی ہے اشکوں کی برسات مدینے میں